yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. 538 Nieuws. 7 uur. Max Verstappen heeft het onderste uit de kan gehaald bij de eerste Formule 1 race van het jaar. Hij was in Melbourne weggegaan van plek 20 en finished uiteindelijk als zesde. Hij bleef net steken achter Lando Norris. De race werd gewonnen door George Russell. Door de nieuwe regels waren er veel inhaalacties. In Vught in Brabant was vannacht brand in een shawarmazaak en woningen in de buurt werden ontruimd. Inmiddels is de brand onder controle, maar het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen. Vanwege de mist blijft de rook lang hangen. Het advies is om ramen en deuren dicht te houden. In dierenpark Wildlands in Emmen wordt onderzoek gedaan naar vogelgriep, nadat twee vogels door een virus zijn doodgegaan. De andere vogels zijn nog gezond. Die worden de komende weken allemaal goed in de gaten gehouden. Het vogelverblijf van Wildlands is in ieder geval 3 weken dicht voor bezoekers. En bij een anti-islam demonstratie in New York zijn projectielen gegooid naar de politie. Het gebeurde bij het huis van de burgemeester. Het zou een soort bommen zijn met moeren, bouten en schroeven. Ooggetuigen zagen vlammen en rook, maar niemand raakte gewond. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Eerst op veel plekken nog mist, soms is het zicht minder dan 200 meter. Daarna breekt de zon door, het eerst in Limburg, en het wordt zo'n 15 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 35 keer voor je dan Flitsmeister. Met nog een flitser op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg. Opgepast bij 94.4. De A5 dan in beide richtingen bij Amsterdam 18.6. En de laatste voor nu op de A7 Drachten Heerenveen bij Terwispel. Opgepast bij 155.5. Veilige reis. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Are you drinking my Müller Milk protein? No. Lots of milk, loads of chocolate flavour. Müller Milk protein. The moo you can't resist. 538. Vanaf morgen. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Kilian van Zo, goedemorgen. De zondagochtend van 538. We zijn met de Dance Match. Ook Taylor Swift komt eraan. En dit is Somber. Radio 538. Oh. should have. I'm up at 8:00, zipping my dress at 2 a.m. and I'm tired of living like this. He must be out of getting ready, trying to fix up his tie. Hello, this way your wife is waiting. Till I get your heart going, I'ma turn it up to found much. I'm gonna love ya, know when I'm part of ya. Pray to the Lord to hurry, hurry you along. Your husband is coming. Rebe 538, je hoorde Where is my husband? De eerste gedachte van de dag. Goedemorgen, Kilian van Luijten hier, standing in voor Julia. En mijn eerste gedachte vanochtend was toen ik opstond: wat is wintersport toch eigenlijk vet? 538! Ja, afgelopen week mocht ik namelijk een weekje op wintersport. Dat was voor mij de eerste keer, dus ik dacht, nou, ga van tevoren even skilessen nemen in Nederland op zo'n rollerbaan, weet je wel. Dus vol goede moed ging ik de sneeuw in. Ik dacht, nou, dit ga ik helemaal redden, weet je wel. Ik stond door die skis daar, na nog geen 5 meter ging ik onderuit. Daarna nog een paar keer. En toen zeiden de mensen waarmee ik was, die zeiden, nou, weet je wat je beter kunt doen? Nog even een skilesje nemen. Dus, nou ja, ik naar dat klasje toe met kinderen, weet je wel, 8 jaar, zaten ze allemaal supergoed te skiën. Dus ik een beetje als een houten klaas ertussen tussen te skiën. Maar uiteindelijk, na dag 2, kon ik van de piste af, de blauwe piste, heb ik echt de week van mijn leven gehad. Ik vond het hartstikke leuk. En natuurlijk ben ik ook benieuwd naar jouw eerste gedachte deze ochtend. Wat was jouw allereerste gedachte toen je vanochtend omstond? Was dat, yes, ik dacht dat het maandag was, maar het blijkt vandaag zondag te zijn. De Formule 1 is eindelijk weer gestart. Of misschien wel iets heel triest. Hoe ga ik deze vroege zondagochtend doorkomen? Let me know via de gratis app van 538. Hoor je nu de dance match van Jennifer Lopez en David Guetta. Dit is Save Me Tonight. Don't know if it lasts forever, but it's now or never. You could say, hey, tonight. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could say, hey, tonight. I'm looking for something that makes me feel something. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. And don't we try to love, love, love, love. We give it all we can. Sip van 538 hoorde de nieuwste op Light. De eerste gedachte van de dag. Goedemorgen, Kilian van Leijten hier, standing in voor Julia, die nog lekker op vakantie is. En mijn vraag aan jou is, wat was de eerste gedachte vanochtend toen je opstond? Rebecca die appte. Mijn eerste gedachte was vanochtend, ik heb zin in vandaag. Eindelijk is het licht buiten als ik opsta. Ja, dat is ook lekker zeg. Even kijken, er sprak nog iemand wat in. Het eerste waar ik vanmorgen aan dacht toen ik wakker werd, was het mijn logeerpartijtje van vanavond. Mijn vriendin en ja is jarig en we gaan ouderwets met pyjama's in de woonkamer bivakeren. Dus ik heb er zin in. Doei doei! Om altijd te denken aan vroeger, dan had ik ook zo'n logeerpartijtje en dan was altijd wie het langste opbleef, die won dan, weet je wel. Ik verloor altijd, moet je vertellen. Arno, die sprak ook nog wat in. Gert, verdamme, weer werken. Nou, kom op jongen, dat lukt wel vandaag in Indy. Hey Kilian, zoals je aan mijn stem hoort, heb ik gisteravond een beetje een wilde avond gehad. En nou spijt dat ik zo meteen moet werken. Werk ze vandaag Indy. Het zijn de hits van 538, maar zometeen Ed Sheeran. Ook Mark Emmer komt eraan. En eerst Lost Frequencies. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. All

A break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stiffen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with him. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu, alleen op Prime Video. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Goedemorgen. Eerst op veel plekken mist. Later vandaag breekt de zon door. Eerst in Limburg. En vandaag zo'n 15 graden. Dan 538 verkeer voor je de flitsmeister. Met nog een flitser op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg. Opgepast bij 94,4. Dan de A5 in beide richtingen bij Amsterdam 18,6. En na 7 Drachten-Heerenveen bij Terwispel. Opgepast bij 155,5. 2 minuten over 7:30. Tijd voor de hoogtepunten met Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. Goedemorgen. In New York zijn 2 mensen opgepakt die tijdens een demonstratie iets naar het huis van de burgemeester gooiden. Ooggetuigen zeggen dat ze vuur en rook zagen. De FBI onderzoekt de projectielen. In het vogelverblijf in dierenpark Wildlands in Emmen is een virus uitgebroken. 2 vogels zijn dood en de andere nog gezond. Uit angst voor vogelgriep is het verblijf voorlopig dicht. En in de Noorse hoofdstad Oslo is een explosie geweest bij de Amerikaanse ambassade. Politie houdt rekening met een aanslag, maar die zou niks te maken hebben met de oorlog in het Midden-Oosten. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. 538! Kilian van Luit. Yes, met zometeen Mark Amber. En eerst de nummer 1 uit de Global Dance Chart. Dit is Our Run. Get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. Time. together like cold iced tea and warm weather. Where we lay out late underneath the pines and we still have fun when someone will shine. You and me belong together all the time. Je hoorde Belong Together. Ja, Mark Emmer die komt dus uit New York. De stad met echt een paar bizarre wetten, lees ik. Zo kun je bijvoorbeeld een boete krijgen van $250... als je duiven voert in parken daar. Die beesten daar veel overlast veroorzaken. Dus op zich een hoge boete, maar ergens nog wel te begrijpen. Minder te begrijpen is dat er een wet is dat je na 10 uur 's avonds geen slippers mag dragen. Omdat dan dat klakken van die slippers, dat zou dan te luidruchtig zijn volgens mensen. Maar deze spant helemaal de kroon, vind ik. Je kan worden opgepakt als je van een hoog gebouw springt in New York. En op zich logisch, hè, dat moet je gewoon niet doen. Maar juridisch gezien zit het een beetje lastig in elkaar, toch? Ik bedoel, dan plet je naar beneden van een gebouw van 400 meter... en dan denk ik dat de politie weinig antwoord krijgt als ze zeggen... meneer, dit mocht niet, u moet ik een boete krijgen. Of u wordt opgepakt of dat soort dingen, weet je wel. Dus nee, dat vind ik een bijzondere wet. Uit New York dus, Mark Emmer, je hoorde Belong Together bij 538. Zometeen de nieuwste Miles Smith, ook daarmee in de David komt eraan. Deze is Mark Morrison, Return of the Mac. Safe. Jouw hits, jouw 538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow.

Daar ben ik David bij 538. Je hoorde Talk to Me. De 538 Stemmenjacht. Ja, morgen gaan we weer van start. 538 Stemmenjacht. 10 koffers, allemaal verschillende stemmen en ook geld bedragen. Met een totale prijzenpot van ruim 100.000 euro. Eigenlijk is het heel simpel. Raad je de stem en heb je het antwoord dus goed, dan ga je vandoor met het geldbedrag dat in dat koffertje zit. En ja, afgelopen vrijdag is in de 538-ochtendshow al 1 koffer opengemaacht. En als je meekijkt via 538.nl/kijkt, dan zie je het achter me. 538 euro is die koffer waard. Dus heb je een idee, je kunt je aanmelden via de 538-app. Daar staat een hele grote knop. Doe mee met Stemmenjacht. Klik erop. En als je wordt gebeld in de uitzending en je wint het bedrag, is het helemaal van jou. Airport Jack, ze komen eraan bij 538. Meneer Shawn Mendes, Camila Cabello, dit is Señorita. I wish it wasn't.